przeszłość, bo mi zajebali przyszłość, wiele emocjom czoła. I biorę wszystko do siebie, lata w gniewie. Naprawdę tego nie wiem, jak kolego zapomnieć o tym wymyślonym niebie. Dlaczego ze wspomnień zacząłem budować fortece? Nie no, te też są podłe, pełne bólu, wyrzeczenie. Jedną kobrę wyhodowałem na swojej piersi. Podobno jak dostaniesz wodę, potem jesteś silniejszy. Wielki medlik, myśli krążą wokół pedli. Pamiętam zimę, gdy świat się zawalił po raz pierwszy. Preludium udręki, zresztą wtedy byłem miękki. Rozpaczy nie oddadzą, najlepiej złożone wersy. I wierz mi, ten styl jest jak pierdolony wedyn. Bezpieczeństwa jej zaczęły pojawiać się przekręty. Weź już przestań, najlepiej wrzucić wyj i uśpić ręki. To jest kwestia, która już na stałe zostawiła dręgi. Na duszy, na ciele, apatia i otyłość brzucha. Rozumiałem niewiele, umiałem się tylko puszczać. Po dekadzie się śmieję, ale jak zwykła kurwa. Schowałem honor w kieszeń i unikałem lustra, porażka tusta. Nic się nie trzymało kupy, miałaś chęć, że dałeś dupy. Tak wiesz, bez obowiązań, poszukiwacze doznań. Gdybym wtedy ich rozpoznał, dzisiaj byłbym w innym miejscu. No i pił do dna, z powodu sukcesu. Masa bankowych ekscesów, czasem zmiany adresów. Podejmowane w pośpiechu decyzje. Myślałem liznę tylko życia poza stadem. Taśmy z monitoringu uwieściły zabawę. Plujemy jadem razem, kiedy tańczymy z diabłem. To było dawno temu, kroki bardzo nieporadne. Najebane łaziłem po mieście, pragnienia marne, żeby móc poznać, chociaż wtedy jeszcze nie upadłem. Ma taką cechę, że nie czeka. Pociąg spierdala, zarządzaniem stresem bieda. Włączył się alarm, pomimo starań kim. Mrowisko jeszcze nie raz łoże. No bo nie jest tak, że kurwa, żeby nie mogło być gorzej. Stworzyłem wzorzec, rzykanie emocjami. Zatruwam głowę i wylatują ustami. Kawałki gówna i niestrawiona mądrość. Godność szuka ratunku, a ja zabiłem ją po stokroć. Nie da rady na chłodno, niestety, zawsze bez planu. Żebrak wśród korząt, inteligent wśród hamów. Możesz mnie kopać, jestem ofiarą tyranów. Biedy, braku ciepła, samotności, psychotycznych stanów. Konsumne i chwilowe, jak seks za papier. Chociaż nigdy jak klakier, bo zdanie swoje mam w temacie. Prawie każdym bliżej są gwiazdy, a dalej ziemia. Unikę jazdy, którą daje to, że ktoś docenia siebie jako osobę i twoją pracę. Pijawki wchodzą na dobre lub są poskakać na kutasie. Bracie, nie trzymaj się zdarzeń tak kurczowo inaczej. Elastycznym jest słowo, wulgaryzm ma ogromny zasięg. I całym sobą pogrążony w dylemacie, bo zaczyna mnie brakować zbroja. Aktywuję pracę, odpalam ratunkowe race i palę mosty. Wybór niby taki prosty, trwać czy lepiej się wyłączyć. A podał ktoś dłoń, kiedy zacząłem odpierdalać. Trzeci dzień na pełnej mocy, w nocy może przyjdzie zwała. Sam robię hałas, chcę przekuć czyjąś uwagę. Deklarował się nie jeden, a pomóc zaczął żaden. Kiedyś myślałem tak, niczego nie naprawię, jest mi smutno, jednak teraz was traktuję jako plagę. Szarańcze, co przyleci tu mnie, żeby tylko zerzeć. Do zobaczenia, dumnie, widzimy się w piekle.